do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Rosja uznała 5 polskich dyplomatów za persona non grata. Widać poprawę sytuacji epidemicznej. Świadczy o tym mniejszy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem, mówi były główny inspektor sanitarny. Uderzeniem w giełdowy dzwon prezydent otworzył jubileuszową sesję na warszawskim parkiecie. Rosja wydali 5 polskich dyplomatów, poinformowało o tym tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polski MSZ informował wczoraj o wydaleniu z naszego kraju 3 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. A wcześniej szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow zapowiedział, że Rosja wydali 10 amerykańskich dyplomatów. To odpowiedź Moskwy na decyzję Waszyngtonu, który ogłosił 10 rosyjskich dyplomatów osobami niepożądanymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Siergiej Ławrow poinformował, że wczoraj otrzymał od strony amerykańskiej listę, na której znajdują się nazwiska 10 dyplomatów rosyjskich pracujących w Stanach Zjednoczonych. Minister dodał, że dokument zawierał prośbę, aby wskazane osoby opuściły terytorium USA. Odpowiemy tym samym, oświadczył Siergiej Ławrow i zapowiedział, że jeszcze dziś lista z konkretnymi nazwiskami zostanie przekazana amerykańskiemu ambasadorowi w Moskwie. Wczoraj Stany Zjednoczone oprócz wydalenia rosyjskich dyplomatów ogłosiły sankcje wobec 16 Rosjan, 16 rosyjskich organizacji i zakazały amerykańskim firmom kupowania na rynku pierwotnym rosyjskich obligacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmniejszający się dobowy przyrost zakażeń koronawirusem może być prognozą końca trzeciej fali epidemii, mówi były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Gość TVP Info dodał, że do wakacji sytuacja epidemiczna powinna się znacznie poprawić. Lato na pewno będzie całkowicie inne, będzie dużo lepsze. Tu mamy też te 2 czynniki wpływające na to, że to wyszczepienie społeczeństwa znacznie wzrośnie. Z jednej strony jest to zwiększenie możliwości logistycznych, czyli powstawanie wielu nowych punktów szczepień. Z drugiej strony coraz większa ilość preparatów trafiających na nasz rynek. Wcześniej rzecznik Ministerstwa Zdrowia potwierdził, że są oznaki spadkowego kierunku epidemii. To m.in. spadek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa. Obecnie to 23%. Mniej jest także wyjazdów karetek do pacjentów. A minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 18 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło niemal 600 chorych. Blisko 700 farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych zgłosiło się w województwie lubelskim na szkolenia uprawniające do przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19. Chcemy po prostu pomóc, mówi farmaceutka Marta Kurek-Białota. Myślę, że jest potrzeba pomocy przy takim masowym szczepieniu całego naszego społeczeństwa. Wiedza nie jest zbyt trudna, przyswoiliśmy to sobie bez problemu, także myślę, że to kiedyś nawet zaprocentuje. Trwają też szkolenia dotyczące kwalifikacji poszczególnych osób do szczepień. Chodzi o uproszczoną kwalifikację, wyjaśnia wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie Tomasz Barszcz. Kwalifikacja polega na zweryfikowaniu, czy pacjent nie posiada jakichś obciążeń, które mogłyby doprowadzić do jakichś niepożądanych skutków poszczepiennych. Czynność jest wykonywana wyłącznie na poziomie punktu szczepień i to po spełnieniu szczególnych rygorów i kryteriów. Do końca miesiąca w Lubelskiem kurs powinno skończyć 1000 osób. Prezydent Andrzej Duda uderzył w dzwon giełdowy i oficjalnie otworzył jubileuszową sesję na warszawskim parkiecie. Dokładnie 30 lat temu, 16 kwietnia 1991 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji na polskiej giełdzie od czasów II wojny światowej. Dzwon, w który uderzył prezydent Andrzej Duda, symbolicznie obwieszcza początek i koniec sesji na giełdzie. Prezydent powiedział, że pierwsza sesja 30 lat temu była głośnym wydarzeniem. Pamiętam dokładnie to wydarzenie, obserwowałem je oczywiście wtedy w telewizji, sprawozdanie z niego. Ponowne założenie i uruchomienie polskiej giełdy w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy było synonimem wolnego świata i transformacji ustrojowej. Miałem takie głębokie poczucie wtedy, że to się właśnie zaczyna, że ta przemiana faktycznie następuje. Choć wtedy, jak dzisiaj podają statystyki, ja już tego nie pamiętałem, 5 spółek było notowanych na giełdzie w czasie tego pierwszego notowania 16 kwietnia. Dziś na 2 rynkach polskiej giełdy notowanych jest ponad 800 spółek, w tym 430 na rynku głównym.

Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Ten utwór to Jacques Mulman. Przepraszam, Jacques Mulman, chyba ten akcent to w zasadzie nie tu, gdzie trzeba postawiłem. Sticky Noise, utwór bardzo, moim zdaniem, brzmieniowo zbliżony do takich zespołów jak Kasabian na przykład. Mi się tak kojarzy. Nie wiem, czy Państwu również. Dyskusje na temat muzyki, nie tylko, to pod numerem 2 2 7 3, albo pod adresem mailowym łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tymczasem pojedziemy sobie do Finlandii. Do Finlandii posłuchać zespołu Storm. Tak naprawdę pan się nazywa... Gdzie mam imię pana? A ja sobie tutaj kliknę, bo mam wszystko zanotowane, bo zespół, który nagrał ten utwór w oryginale, to jest zespół Silver Lake, natomiast tutaj ten utwór akurat wykonuje pan Esa Holopainen. To jest Norweg, bardzo wikingowo wyglądający. Utwór nosi tytuł Storm. Miał premierę 26 marca. Bardzo mocno podbija fińskie zestawienia najlepszych utworów. I od oryginału różni się tym, że jest w nim dużo więcej przestrzeni. Oryginał był taki mocno gitarowo siekany, że się tak wyrażę, a tutaj jest to tak pięknie wygładzone, proszę Państwa, niczym ciasto na Karpatkę, zanim urośnie. Co za dziwna metafora, posłuchajmy już. Tak. Ale próbowałem. Yeah. Bardzo pięknie. To utwór Storm, pan Esa Holopainen i w utworze zespołu Silver Lake. Bardzo zacne dzieło, pochodzące z północy Europy. Jedziemy teraz też na północ, ale jedziemy do Kanady. Szanowni Państwo, kanadyjski duet blues rockowy, który nazywa się The Blue Stones. No i oni powstali na początku stycznia ubiegłego roku, zatem mają niecałe półtora roku historii raptem, a już zostali nominowani do nagród Juno Awards, które to są najważniejszymi muzycznymi nagrodami w Kanadzie. Dostali nominację w kategorii przełomowa grupa roku, zatem sprawdźmy, jak brzmią The Blue Stones i utwór Black Holes Solid Ground w trójce teraz. Muzycznie jesteśmy w Kanadzie, to The Blue Stones i Black Holes. Moim zdaniem perkusista tutaj gra tak szybko, bo mu zimno, bo w Kanadzie jest zimno, ja widziałem kiedyś na filmie. A poza tym, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, zatem panowie dla rozgrzewki na perkusji tutaj szybko dawali. 2 2 7 3, to telefon do nas. Przy piątku gramy na gitarzątku. No a teraz wreszcie znalazłem, przy sobocie wycinamy na fagocie, bo było przy szabasiku... Gramy na basiku, on akurat gra. Pozdrawiam. Bardzo, tak, on gra rzeczywiście. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3. Ja dostałem SMS-a w ogóle, prywata teraz trochę będzie, ale Ola Kaczkowska, nasza koleżanka redakcyjna, usłyszała moją wspaniałą metaforę o tym, że utwór jest wygładzony jak ciasto na karpatkę, zanim urośnie, i napisała tutaj dalej, że karpatka zrobiona jest z ciasta parzonego, które pięknie wyrasta, tworząc wysokie góry i masy budyniowe. Mniam, napisała Ola. Szanowni Państwo, ja teraz chwilę będę mówił, za co przepraszam. opowiadam, ale ja nie wiem, czy opowiadałem historię o Karpatce, którą zrobiłem 2 lata temu. No ja zrobiłem Karpatkę, o jaka ona była dobra, ciasto świetne. I tylko problem miałem z tą masą i sypałem, bo mi normalnie przeczytałem, że trzeba mieszać tą masę budyniową, no bo gdzie, nie będę kupował, ja sam zrobię. I tak mieszałem i ta łyżka dalej tak chodziła tam za luźno, że za słaba ta konsystencja. To mąki, to do sklepu poszedłem, bo mąki zabrakło. Szanowni Państwo, moje, tam 2 kilo mąki wylądowały w takim zwykłym garnku. Wyłożyłem to na to ciasto i do pieca. To, co wyjąłem, ja nie mogłem tego podnieść. Tam było, to było tak ciężkie wszystko, co się okazało. Upiekłem 6-kilogramowy zakalec generalnie, bo tyle było mąki w tym kremie, to czymś, co miało być kremem, że to się upiekło. Ten krem też się upiekł tam. Nie, straszne to było. Naprawdę, nawet się tym nie dało okien uszczelniać, a próbowałem. Także ja z Karpatką mam nie za dobre przejścia. Zostańmy teraz muzycznie w Kanadzie. You were in my dream last night. Teraz to jest dokonanie, które miało swoją premierę 2 miesiące temu. Historia snu na jawie. Coś jak moja Karpatka. Hit the pipe, pulled off on Tu program Trzeci Polskiego Radia i wspaniałe dzieło z Kanady, Baby Girl, You Were My Dream Last Night. Dwie dwójki, siedem trójek, no i się zrobi audycja cukiernicza. Dzień dobry, dobry wieczór. Chciałabym pochwalić pana redaktora za wzmiankę o Karpatce, ponieważ jestem cukiernikiem, akurat teraz słucham sobie trójki, pracuję, przygotowuję ciasto na jutro do mojej kawiarni. I tak faktycznie, zanim ciasto na Karpatkę wyrośnie, to należy je wygładzić. Także skąd ta wiedza? Nie wiem, chylę czoła, podziwiam. Tak, z internetu rzeczywiście. Mam jeszcze jeden telefon. Mam taką prośbę. Można by było zamówić jakiś utwór. Coś by tam nie dało rady. Bo słucham właśnie trójki, a fajne kawałki za to lecą. Wszystkiego dobrego, duże zdrówka. Bardzo dziękuję. Czy można coś zamówić? Szanowny panie, byle nie Karpatkę, tyle panu powiem, przynajmniej nie u mnie. Dobrze, Datsuns teraz. To jest zespół z Nowej Zelandii. Jak ja to zobaczyłem, tę nazwę, to od razu mi się skojarzyło z taką marką samochodów, która już nie istnieje, japońską Datsun. To potem zmieniło, jak dobrze pamiętam, nazwę na Nissan. To kiedyś w Stanach, w Japonii, auta były właśnie pod marką Datsun. I tu ktoś, zdaje się, chciał chyba hołd im zrobić, bo założyli panowie zespół Datsuns. Założyli ten zespół, uwaga, już 13 lat temu. Ten utwór natomiast jest to pierwszy utwór, który grupa napisała na najnowszy album, premiera za miesiąc, pod koniec maja. Płytę będzie można kupić oczywiście w internecie, na CD, no i na modnym ostatnio coraz bardziej winylu. The Datsuns w trójce, hardkorowo, brain to brain. Trójka i program Cztery Strony Dźwięku, czyli nasze podróże i nasze podróże muzyczne z Nowej Zelandii. Teraz trochę hyc w lewo, tam trochę wody, trochę to możemy tam promem, motorówką, samolotem i do Australii. Julia Stone, australijska wokalistka folkowa, multiinstrumentalistka, tej właśnie pani teraz posłuchamy. Krytycy muzyczni porównują utwór Fire in Me, dokładnie sekcję smyczkową, do ścieżek dźwiękowych z filmu Bonda. Natomiast sam utwór opowiada o uczuciu ognia wewnątrz ciała, nieograniczonej mocy zrobienia wszystkiego, co się chce. Proszę bardzo, Fire in Me. define me. Program Trzeci Polskiego Radia i mamy za sobą utwór z Australii. Teraz chciałbym Państwa zabrać do Belgii. Obiecałem dzisiaj trochę dzieł i utworów z krajów Beneluxu. Zatem, proszę bardzo, zaczniemy od nietypowego mariażu. Mariażu belgijsko-japońskiego. Ailey to debiutująca właśnie belgijsko-japońska wokalistka. Utwór dansu nagrała w dwóch swoich rodzimych językach. W jednym z wywiadów przyznała, że chociaż wyjechała z Japonii mając 7 lat, to nadal wszystkie uczucia najłatwiej wyraża jej się właśnie w języku japońskim i dlatego lubi w nim śpiewać. Natomiast pan, z którym ten utwór został nagrany, czyli pan Transistor Cake, to belgijski producent muzyczny, chociaż skończył szkołę muzyczną na wydziale jazzu, ostatecznie związał się z muzyką elektroniczną. Zatem, szanowni państwo, przed nami w programie Trzecim Polskiego Radia Dansu Ali i Transistor Cake. Proszę bardzo. na facebookowym fanpage'u audycji programu Trzeciego Polskiego Radia. Ktoś pod filmem ze studia, wstawionym chwilę temu, umieścił, ja myślałem, że to ciastka są. Panie Marku, przepraszam, widzę, że to nie są ciastka. To są, zdaje się, podkładki pod szklanki zrobione z drewna, ładnie ręcznie malowane. Wygląda trochę jak, nie wiem, no cepelia, dzieło ludowe, ludyczne gdzieś tutaj odnajduje jakieś folkowe klimaty. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Natomiast bardzo ładnie pan to zrobił. Leci przy pracach, pan napisał. Ja przepraszam, że ja to pomyliłem z daleka z ciastkiem. Proszę się nie gniewać. Ale z drugiej strony, jakbym się nie przyznał, to by pan nie wiedział. Zatem uczciwie. Teraz Belgia, nadal Belgia. Zespół Ramcot i utwór Red. Ramcot to belgijskie trio, które zadebiutowało w 2019 roku, zdobywając od razu szczyty krajowych list przebojów. Tam właśnie utwór Red także. Pierwsze miejsce w notowaniu listy przebojów ogólnokrajowej stacji radiowej. Z kolei w głosowaniu na portalu muzycznym, bardzo popularnym w Belgii, czyli portalu king.nl, grupa wygrała w kategorii debiutujący zespół. Posłuchajmy zatem brzmień prosto z Belgii, które tak mocno obiecywałem w filmach na fanpage'u Trójki. Time. program Trzeci Polskiego Radia. Ja tak na chwilę się zawiesiłem, dlatego że maile sprawdzam. Pani, aha, tak, żeby był porządek. Ramkot, to jest to, co właśnie wybrzmiało na antenie. Utwór Red, to jest belgijski zespół. Teraz pani Dorota, która napisała, ależ pan grasz, pozdrawiam serdecznie, słucham dalej do przodu, bardzo mi miło. Natomiast bardzo mnie zaskoczył pan Krzycho, tak się pan podpisuje. Pan mi tutaj udowodnił, że firma Datsun dalej robi samochody. Ja kompletnie nie byłem tego świadom. Natomiast proszę się nie martwić o żadną kryptoreklamę, dlatego że te samochody są produkowane na rynek azjatycki w Rosji oraz do Libanu i do południowej Afryki. Ja naprawdę nie wiedziałem. Natomiast zdecydowanie jak patrzę na design, tak zwany ładnie po polsku, tych samochodów, to jestem wręcz pewien, że ta marka jest w rękach chińskich. Ale rzeczywiście tu mnie pan zaskoczył. Kiedyś to były japońskie samochody, prosto właśnie stamtąd importowane do Stanów i do Europy również. Także pod tą marką kryje się teraz coś zgoła innego. Piękne sportowe auta kiedyś to były. Dobrze. Muzyka, czyli to, po co spotykamy się w programie Cztery Strony Dźwięku. Zostajemy jeszcze w Belgii. Teraz będzie On a Roll, to jest tytuł utworu. Wykonuje ten utwór Baltazar, zespół, który mi się kojarzy z Baltazarem Gąbką, bo to był jedyny Baltazar, którego znałem. Zawsze był szpieg z Krainy Deszczowców, Smogła Welski, Baltazar Gąbka. Ten zespół powstał w 2004 roku, a już rok później wygrali ogólnokrajowy konkurs dla młodych kapel Kunstebende. To Belgia. Brzmi Belgia nam gitarowo o tak. I must have been on a roll, kept on losing control. Oh, but the night is not meant to make sense out of it all. Oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. Must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand on chance, so I know damn well. To my role, letting go of control. Let it to the other to take the piss out of it all. I am confused to the bone, I am stuck in a zone. All but the night is not meant to make you feel all alone. to you. All I know you seen that coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running. Teraz pojedziemy do Niemiec. Będzie bardzo progresywnie, blisko 7 minut grania. Zespół RPWL, utwór In Your Dreams. Zespół, z którym ja się poznałem w nietypowy sposób. Kiedyś miałem długą drogę samochodem przed sobą. Poszedłem do sklepu normalnie sprzedającego elektronikę, ale był dział z płytami i wziąłem coś, co leżało po prostu w dziale progresywne granie obok płyt Pink Floyda, którego kocham pasjami. I okazało się, że zespół RPWL, którego dwie płyty w ten sposób kupiłem, zagościł u mnie na stałe. Co ciekawe, oni zaczynali jako cover band Pink Floyda właśnie. I w ten sposób przywitamy za chwilę godzinę 9 i serwis Trójki. In Your Dreams, RPWL, prosto z Niemiec w Trójce. I have never been without you by